خلق په یو بل سوال کې دی وایي چې کچیر مقیم په مسافر امام پسې ودرېږي او مسافر خپل منځ خلاص کړي، وروسته بیا مقیم د باقي لمانځه لپاره پورته شي او الحمدلله یعنی سورة فاتحة ووایي، لمونځ کېږي او کیا؟ حضرات بالکل لمونځ کېږي. نو په دغه ځای کې هدایه مبارکه راوړي چې دغه مقیم انسان دی په مسافر امام پسې ولاړ دی، مسافر خو پر دو رکعت سلام وګرځوه دی دې ولاړ شي، نو انشاء سکته که د ده خوښي چرت دې ودرېږي هېڅ دې لا نه وایي، و انشاء قرأ که خوښه ده قراءت دې وایي فاتحه مبارکه، و انشاء صبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله څو ځله دا ووایي دم کولی شي، نو قراءت او چف دریدل ساکت دریدل او نور اذکار تسبیحات ویل دا دروس که دته اختیار دی، هر عمل چې وکي د دل منسی کیږي. اما اولا و بهتر دا د هدایه شریفه راوړي چې قراءت نه وایي، حکمن دی خلف الامام بله کیږي، ګوا امام د ده و مخته دی دی تر شا پسې ولاړ دی، نو یو سړی چې په امام پسې ولاړ وي هغه د قراءت خلاص دی، قراءت یې په ذمه کې نشته. دلته په دې ځای کې قسم حقیقتا امام ختم شو، دا معنا لمونځ د امام ختم شو، حکمن امام وایي د مخه، نو اولا و بهتره دا ده چې قراءت نه وایي، چف دې ودرېږي په مقدار د فاتحې مبارکې، که دې فاتحه ویلې وای نو به اوس ختم شوې وای، په دغه تاریخ کې به ولاړ شې خپله رکوع سجده به وکړې په څلورم رکعت کې هکذا دغسې وکړه والسلام. ډېر ښه.